بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر. باب د په بیان د فضیلت د شپې د قدر کې. والحس على طلبها وتيجي طلب ددي کې وبيان محلها وبيان د محل ددي وارجا اوقات طلبها او ډېر د امید د اوقات د طلب ددي نا دیشپیتا لیلۃ القدر زکوی چې پدې کې اقدار تقدیرونه لیکل کېږي ارزاق رزقونه نیټه چې کم پدې کال کې وي لکه الله قرآن شریف کې سورې دخان کې وایي فیها یفرق کل امر الحکیم پدې کې د هر یو کار فیصله کې دی شی چې هغه د حکمت نه ډک وي او تتنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم اي من كل امر د ليلۃ القدر بارکی باز علماء دا وی دي چې دا پکال کی وی خو باز علماء محققین وای چې نا دا پدی اخر لسو رزو د رمضان کې دا او دا بدلیږي را بدلیږي اگر چې بعض علما وایي دا معینه رز ده او بس هغه بدلیږي را بدلیږي نه خود علما او محققین قول دادې چې نه دا بدلیږي را بدلیږي یو کال یوشتم وی نو بل کال درویشتم وی بل کال پنځویشتم وی ویشتم نهشتم دا اخر عشرہ د دې لپاره بهترین وخت دی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجالا بشك سسړي دا اصحاب د نبي صلى الله عليه وسلم منا ورو ليلة القدر خود لشوي ورتشبد قدر في المنام فخوب كي في السبع الاواخر فورستنو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا ارى رؤياكم وينم ستاس خوبنا قد تواتوات چه موافقت راغلده في السبع الاواخر پدی ورستنو کی فمن کان متحریها سوک چی دا لٹوی فلیتحرها فی سبیل واخر نو طلب دی کی او دی لٹوی پا ورستنو کی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علا مالک عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر ولٹو اشپد قدر پورستنو کی و به قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سالم بن نبيه رضي الله عنه قال راى رجلا ليلة القدر ليلة 27 کتلی یو سړی چې شپه د قدر دا شپه د وشتم دا او نبی رحمه السلام ارار او یاکم فل شر الاخر وینم ساسو دا خوب پا لسم رستنی کی فتلبوها فی الوتر منها وی لٹوی پا وتر رزو کی ددین آئے وشتم در وشتم پیشتم وشتم او نه وشتم و بیهی قال حدثنی حرملتم یحیا قال احبرنا ابن وحب قال احبرنی یونسو ان ابن شہاب قال احبرنی سالم ابن عبداللہ عبد الله ابن عمر عن اباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليله القدر ليله القدر باركي اننا شمس خلق منكم نتاسن قدور داور تخول شي دانها في سبيل والجدا او اولو كدا ووري ناس منكم انها في سبيل غوابر او خود لشوی دی باز خلکو ته د تاسو نه شدا په او با کی مندو کدا فلتمسوها فی العشر الغوابر نوی لټوی پدی لسو رستنو کی غوابر بواقی ته وی اواخر ته وی وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة نقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر ولت وإذا بلسر السنوك يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم کچره کمزور شی او پتا سو کې او عجز یا عجز شفلا یغلبن علی سبیل بواقی نو غلب دی او نکړی شی پد دا غو باقیونه و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضی الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها سوك چدا لطي نودي لطي في العشر الأواخر فلس رستنوكي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر وخموا لتوي تاسو ليلة القدر اي اطلبوا حينها وهو زمانها ولتوي وخد دي حين زماني توي تحينوا ولتوي وخد دي ليلة القدر في العشر الاواخر فلسر السنوكي او قال في السبع الاواخر يا پورستنو کی وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمنا ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليله القدر ما تخود لشو واشفد قدر ثم عيقزني بعض اهلي يا رابدار كم بازي اهل بازي بيبيانو فنسيتها نمان هيركڑے شوا فلتمسوا في نشر الغوابر ولتوي پلسو باقی مندو کی وقال حرملت فنسيتها دنسيتها پزے فنسيتها لفظ ویلے نما هيرکا مان هير شوا هیر اپ پیغمبران علیہم السلام امراضی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مدر عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن نبي سلمة بن عبد الرحمن نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر العتيب في وسط الشهر اعتکاف بے کولو اے مجاورت او اعتکاف یو معنا دا مجاورت به کول پلس وا کی چې پمند میاش کی فیدا کان من هی نه یمزی شرون لیلتن کله چې با دا سیو خو چې تیر به شې شول شپې و یستقبل 21 او را بغی ویشتم یرجو الى مسکنی ہی لا بڑوا پس پل کورتا ورجا من کان یجاور ماہو واپس بشو پاغ چا سرا چی بور سر مجاورت و اعتکاف کونو ثم ان وقام فی شهر بیاد اللہ حبیب قاما ادر دلو پیمیاش کی جاور فیه تلک اللیلا التي كان يرجو فيها مجاورت کړه په دغه شپه کې چې هغه واپس کې دو پای کې فخت و بناسا نو خلق له خطبه ویلی وا خلق له خطبه وی فامرهم بما شاء الله حکم کړه چې الله هو ثم قال وی اني كنت جائر هذه العشره و ایما مجاورت کړو په دې لاسو کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل ما مجاورت کړو په دې لاسو کې د دې مجاورت معنا د اعتکاف او کله لفظ اعتکاف یو جاور او یا اعتکفو و اذ جئ مني او جاور هذه العشر ما اعتکاف کو پد لسو قسم بدالی ان او جاور هذه العشر الاخر بیا سرګند شومات چې اعتکاف کوم پد لسو رستنو کی فمن كان اعتكف معي چا چې ما سره اعتکاف کړې فل يبت في معتكف فيه نو دې د شپتي رکی وحدي تیر کی په خپل اعتکاف ځای کې وقدر ایتو د ليله تا او وشک ما کتنی وناش په فون سی تو هانو هر کړې شمانا فل تبشوا في العشر الاخر وی لټوي په لسور ستنو کې په کله وتن پار وتر کې وقد رايتني بشکما ځان کتو په دغش پاس د سیماین وتوی چې سجده می کوله په بو او په هټو کې باران شه قال ابو سعید الخدری رضی الله عنه متفرنا دغه ته دا وشرین باران شه په موږ په وشتم شپا فوقف المسجد جمعات سسیدلو بی مسولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغذید مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنظرتوی نیمار توقتن وقت انصرف من صلاة الصبح اور اگر زیدلو دمزد سبانا او صحابو تے مخکڑ ووجو مبتلن مخ مبارک لندو وینن و ما ان په خټو او په وګو دې کې دا فائدہ مروتا چې تندې نه دې مسکړې لا نو دور زر تندې نه صفا کړي مخ مبارک بانی تندی بانی د خټو دوبو اثراتو بعضی و نشارحین دام لکلی چه تارکا مسحل جبحت عامدن لتصدیق رویاهو پریخو مسحکول د تندی قصدن د پار د تصدیق د خپل خوب چگر ما خوب لیدلیو او اغا خوب اللہ رشتی نیکو وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاور اعتکاف به کولو فی رمضان پر رمضان کې الشهر التي لسا فی وسط الشهر چې په مند میاشي کې یعنی لسم شروجی نبی شروع کا تر شلم پوری وساق الحدیث بمثله حدیث بیان کو پمثل لدی غیر انہو قالا بغیر دین شریوی فیل فلیسبت فی مفل فلیسبت فی موتکی ناغی ثابتو پخبل اعتکاب دیکی وقال وجبینوہو او تندے داوی ممتلئن طینن وماءن دکو دخٹ او دوبونا دیده که امتلان ادا مراد ندی اللہ منووی وی چگنی ٹول مخ پا خٹو ڈاکو زکا ٹول مخ پا سجدہ کی لگی نا و چکم اندامونا پا سجدہ کی لگی دل نو آغیبانی دخٹ او دلنوالی سراتو وبه قال حدثني محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال حدثني عمارة بن غزية الانصاري قال سمعت محمد بن ابراهيم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان اعتكاف کړو په لسو لمنو کې د رمضان دا ثم اعتكف على شهر الاوسط باعتكاف کړو په لسو درمیانو کې فی قبۃ ترکیہ علی سدتها حشیر په یو خیمه ترکیہ کې قبا وړی غوټه خیمه ته وایي دا د لمسی غنتی وا علا سدتها سد باب توي په دروازې د دې حسویرن پوزیو اے پکمه دروازه چې نبی رسول الله د دین راوتو ناغيبانی پوزه والا سدتها حسویرن داغي په دې دروازې کې پوزیو قال فاخذ الحسير بيديه راوائی غستو کزے پلاس فنحاها فی ناہیت القبا نوڑخ لے کو طرف د کبی تا سمت اطلع راسو بے رویستو سر مبارک فکل من ناس خلق سر خمریو کی فدنو منو حلق را نزدیش اللہ حبیب تا فقال انی تکفتو لاشر الاولا ما اعتکاف کړو په لسو منو کېل تم سوها دین لیلا داش په ملټولا ثم اعتکفتو العشر الاوسط یا مې اعتکاف کو په دې لسو درمیانو کې ثم موتی تو بیا ما ته راتل نکړې شول و هي رات او شوا او جبريل عليه السلام را تراوي فقیل لی ما تویل شننا فی الاشر الواخر چی حبیب دا پدی لسو رستنو کرا فمن حب من کمی آتا کف ولی آتا کف چاچی خواہوی تاسن چی تکاف کنو تکاف دیو کی فاعتا کفن ناسو ماو خلق مرسل تکاف کڑیو قالو انی یوریتوها لیلتا ویترن او ما تا خود لشوی دا پشپی ویتر کے ناتا کئی کی وعنی اسجدو سبیحتها اوز سجدکم پس عباد دی لیلت القدر فی توین و ماین پخٹو پو موکی پاس بہ سواکر من لیلت اہدا وعیشی نشبی دی وشتمینا وقد قام الى الصبح اوز اللہ حبیب دی سبا مستو لارو فمترت السماو دا اسمان ناو دوریزن باران رو وردو فوقف المسجدو وسسيد الجمعات فابصرت والتين والماء ماوك تخطاوب فخرج هين فرا من صلاة الصبح روت قلت فارش ومد سمان وجبينه وجبينه تنده داغي وروسط فيه وروسط انفه فيه التوين وروسط انفه دا په معنا د طرف رازي اغا طرف د پوز دا غوي وروسط انفي فيها فيهما التوين والماء پدې کې خاط یو جو اثرات و اذا هي ليله 21 من العشر الاواخر ايشتم اشپو د لسورستنونا و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو عابد قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال تذاكرنا ليله القدر مذاكرت لو د شپې د قدر فاتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه تدوی تراغلی مکان لی صدیقنا دے دما دوستو فقلتو علا تخرج بنا الان نخل آیاتم گباس ندی کجورتا فخرجو علیه خمیصتن دیرووتو پدیو سادرو فقلتو لو مارتو سمیتا تاوریدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرو لیلت القدر چی اغیی عدول اشپد قدر فقالن عمدو یاو اے تکفنا مغه اعتکاف کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشر الاسطوا اغلس در میانه د رمضان فخرجنا شبیته 20 روته په سبا د شلم فخطو بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب راته خطبه ویلو فقال اني اريد ليله القدر ما تخود لي شي واشبد قدر واني نسيتها وزت ما ركدي او نسيت يا ران هي ركدي شي فلتمسوا في نشر الاخر من كل وتر نوير توي فلا سور استنو كي دهر وترنا واني ريت واني اجد في ما ان وتين ما زان كتو شي سجده مي كور بوبو پهټو کي فمن كان يتكفا چا چې اعتکاف کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فلیرجی واپس دی چې کار فرجعنا واپس مونږه و ما نرا فی السماء قزعتن موږ په اسمان کې یو ټوکړه نکته د وریزی قال وجات صحابتون را لوریز فموت فرنا موږ باندې باران وکړی شو حتا سال سقف المسجد رؤس سید چد جمعات وکان من جرید النخل اداو د سانگو د کجورونا سپارو و اقیمت السلاتو دموز قامتو کریشو نماو کتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجدو فی نمائی و التوین تی سجدے کل پوبو پخٹو کی قال حتی رئیتو اثرتوینی فی جبہتی ہی قومی کتو اثر دخٹو دائی پتندی مبارک کی ادا سی توازو آجزیو پلن زینو دریگو او دا اللہ حبیب و صحابو دانوی چی دا خلون زیده دا عبدی دا خطی دی دو راجزی نن با یو خزا یو ناری نا پا خط و بو کسنگ ادریگی موز بپری دی خو خط و بو کنو ادریگی و بیهی قال حدثنا عبد بن حمید قال احبان عبد الرزاق ادی کدام ہوئی دا اللہ دا حبیب بخل نجان مازون پست مسلوا کوس موغوای جربایدا خو یخ زید او دا خو کلک دی او دا خټه دا نه دا الله د حبیب بخیل سلو په خاورو کې به سجده لګولا او وصل سجده دام دا چې دا څنګه په خارو مالک ته ککړ کې اکړېرم سوګ دی خارو نزان وساتی دی خاورو لبزی او دی خاورو سره به یوزل خاوري شي وبه قال حدثنا عبد بن حبيب قال ابن عبد الرزاق قال ابن بابر ها وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا لوزاي وكنا هم يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد له وفي حديثهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذ صرفا كل شروغر زيد والا جبهته او پتندی وارنبته او د پوز په نرمۍ چې کوم په سجده کې لګي اثر توي اغنخ د خټوي و به قال حدثنا محمد بن المسنا و ابو بکر بن خلاد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد انا بن نظرت عن نبی شهید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال اعتکف رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لس درمیان د رمضان دا یلتمس لیلۃ القدر لټول شپه د قدر قبل ان تبان له بخی د دین چې لا سرګن نشي نو دویتا قال فلما قزوینا فلمن قزوینا کله چې دا رزی تیر شوي امر بالبناء فقوضا حکم یو کو دا بنا بارکی نو غل ریکنے شوا ثم ابینت له بیا سرګند کړي شو د الله حبیب تعالی نافل عشر الاواخر چدا پلسو رستنو کدا فامر بالبنائی دو حکمیو کو بیاد بنا فوعیدا اعتکاف اغا بناول بیا جوڑا شوا کدا لسو پرد جوڑای ثم خرج على الناس بیا خلق تروت فقال يا ايها الناس خلق انا كانت وبينت وي بشک ادي چی بیان کړي شوه د مات د ليله القدر واني خرجت زروتم لاخبركم بها چې خبر در کوم پدي فجار رجلان يحتقان رال لیو دو سڑیو جنگونے کول دو کسانو جنگو ما هم شیطانو ادوانو سر شیطانو دیکھ آسی کم سلمانان جنگی گی نا شیطان منستر اغلینی او یحتکان ماناو عریو داو کول چیز پا حکیم دیکھا که یو وی چیز پا باطنیم خوبیا جگرن جوڑی گی بخاری شریف کی دارا غریفت اللہ رجلان دو کسانو جنگ شو فنسی توها نمان ای رکڑی شوا فلتمیسوها فی العشر الواخری وی لٹوی پلس رستنو کد رمزان التمیسوها فی التاسعا پنہمکی والسابعا ومکی والخامسا وپپنزمکی قال قلت باویر یا با سیدن لکم عالم بالعدد تاسو پشمیر خپوی گئی قال آجل غویاو نحنو حق بذالک ملکم مبیر خپوی گو پدید تاسونا قال قلت متاسیتو نهم صدا والسابیتو هم صدا والخامسطو پنزم صدا و رشمیر نمیاش چی کل دا اول نکی کل دا آخر نئی سابی قال ايو اذا مزت واحد وعشرون قال چي يوشنم تيرشي فالتي تلا تليها سنتان وعشرين نا آغا چي دي سرني زيدة دوشنم آدان همدا فإذا مدى سلاس وعشرون کله چې دروښتما تیر شي فلتی تنیا اصحاب یاو مدا پیدا مدا 25 کله چې پیښتما تیر شي نو هغه چې دې صدا پیښه بادا وقال ابن خلاد مکان یحتقانی یختصمانی ایو دا تفسیر مناسب نه دی چې مخ کې وي چې پاوتار کې ولټوي اگر دا نهمه احتمال لري چې نهمه دی د ما مزاوی چې کم تیر شوی یا نهمه دی د ما بقیه وی نو بعد علماء وی دا نهمه یوشتمی تا وی او دا وما درويشته به توي زکا ورزي باقي دا د باقي رز و بلا اپيزوي پيزبا دي پيزشته به توي وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن اسحاق ابن محمد ابن الاشاز ابن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال اخبر ابو زمرا قال حدثني الزهاك بن عثمان قال ابن خشرم عن الزهاك بن عثمان عن ابن نظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن انيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اريت ليله القدر ما تخذ لي شيء واشبد قدر ثم ارشيتها او بیا د باندې رکړې شو وارانی سبیحتها او مالی دلی دی پس حباد دی که ازجد فی ماین وطوین چیز سجدکم پوبو پخٹکی قال فمترنا لیلت ثلاث و عشرین وی باران شیو پمونگ پا در بیشتما نمونگ تیموز کرو فن سورفا و سید العالمین دموز نرو گرزیدو وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالتِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَوْ أَثَرَتْ دَوْبُودَ خَطْوِ پَتَنْدِي مُبَارَكِ خَارِ دِل قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ 23 دَرْوِشْتَم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَكِيعٌ شَامٌ نَبِيُّنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وكال وكي تحروا يومانيوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فلسر استنوك در رمضاننا وبه قال حدثنا محمد بن حاتم ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيران عبدتا وعاصم ابن ابي ابي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت ابي بن كعب رضي الله عنه فقلت ان اخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول سوق چه پکال کې ودرې د ټول کال یوسف لیلۃ القدر دے وشپد قدر راگیر کیوبے بوی ادیل بورسی فقال رحمه الله اللہ دی پرحبو کی اراد اللہ یتکل الناس اغیر آدکڑی دی چی خلق پدی سورز بروسون کی اما انہو کدال ما خبردار بیشک آغا پوہ دے انہا فی رمضان چیدا پرمزان کدا وانها في العشر الاواخر ذا فلسر استنو كلا وانها ليله 27 اذا اشبد ويشتم ذا ذا ويشتم اشبد ثم حلف لا يستثني بقسم خروغ اد استثناء كولنا انها ليله 27 چه دا ویشتم اشپدا فقل دو بیشن تقولو ذالک فکم یوشی توی چه دا یکینی طور سروی چه دا ویشتم علا یا بالملزر یا بالملزر قال بالعلام پنخی او بالآیت اللتی یا پنخی حغا علامی پزے آیوی اخبرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا الله به مخت خبر را کړه دا چن ورثت نو یوم ایزل راخی جی و پد غرز لا شعا علیها خود دی بڑیر شعاع نوی د دې ډېر شعاع د ویرانا ډېر خورني اې د ډېر ملائکو نا چې پدیش پکې را کوشوي دی اوس خيږي نو په وزر او پاج صاحب لطیفو د نور غرانا او شعاع پټ کړی دی وګوره دې کې صحابي قسم وخړو چې دا غرض ده په وشتم باندې قسم خوړو ار د سره اډو سه استثناء پکې ونکا او نه هی بخول چې په دغه ورځ منور لګتت وی ځکه دبره ملائک را کوشوي چې دا اوس د ورځې برخیږي رنا بد دی کبزوری وی دو دبازی گنو صحابه کرام و دا مقصد دی لکدا چی دا چیر دا اوشتم دی اپا دی قسمو خوڑو وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد بن ابي نبابا يحدث عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال ابي ابي رضي الله عنه ولي في ليله القدر فبارد ليله القدر كي والله دي لعلمها قسم بالله دي في جنب قال شوبت واكثر البي هي الليله التي زياد لفظ ما غوي چې داش پاغه چوکب کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په کیاب دي او دا دوشتم شپدا وینما شک شعبت فی هذا الحرف هي الليله التي فرنا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن فزاري بن يزيد وابن كيسان ابي هاشم ابي هريره رضي الله عنه قال تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كره موږ د شپې د قدر د رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس کې فقال ايكم يذكر كم يذكر كياده هنا طلع القمر قال جرا خطلي وسبغمي وهو مثل شق جفنه ادا په مثل د طرف د کاسه وا شق وای د صفتا او جفنه کاسه ته وای یعنی په اخر د میاشتو کې وا زکا سپوږمۍ دوی پراختو کې په اخر د میاشتو کې مگر داسې او دې کې د علماو ډېر اختلاف دی چې کومه ورځ ده لکه څنګه د جمعې په وخت کې اختلاف دی چې د قبلې دوه دعا ټیم کب دی باج وې ټول کال کې د دام یو قول دی د علماو او بازي اقوال تاسو اوریدل چې دغه دی چې کوم دی باب د حدیث کې در لثیر شول بعد وای دا د رمضان پورې مخصص د ټول کال کې نه ده دریم کول دا د باز وای دا ولسم د رمضان دی سلورم داده وی اول شپه ده عشر اخیر یوشتمه درم دا نه پیزم چې دا پی درويشته مالا دا سه مختلف اقوال دي د علما کرام بازی داوی چی دا پا دی آخر عشره کی بدلی گی را بدلی گی. آبادی دویشتم دا قول ذکر کرده. اکثر علماء پا دی ویشتم دی. دیو جنا دا احناف په فتاو کې او مسله ذکر دا وی من قال لزوجتي انت طالق الليله القدر چا چې خزل وي ته په ليله القدر کې په ما طلاق ہے نو دا په وشتب طلاقي ځکه اب خلق عقیده لري چې دا وشتب ليله القدر دی دا اختلاف د علماء په دې کې کتاب الاعتکاف وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل موسى بن عقبه عن نافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف اعتکاب به کولو فی العشر الاواخر بالرمضان فلسو رستنو کی درمضان نا و بهی قال حدثنی ابو الطاهر قال احمد بن وهب قال ابن یونس بن یزید ان نافع حدثو عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما چه رسول الله صلی الله علیه وسلم کاریا ته کی فل عشر الاواخر من رمضان اخر لسو کی به اعتکاف کولو قال نافع بن وقد اراری عبد الله خود له ما ته عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ زیا کاریا ته کی فی چو چې اعتکاف وکول پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نا بعض علما وایي چې دا اعتکاف مستحب ده اپ اخرو کې بعضی احناف وایي مو سنت موکده ده او روزه ولا شرط ده کړه امام شافعی رحمۃ اللہ او داغه بازی موافقین وای چې روزه شرط نه ده سید د اعتکاف د پاره د کوجبار اعتکاف هم صحیح کی او اعتکاف یو ساتم وی لکه اولس منټو له جمعات لرالی ګنټی لرالی ان یاد د اعتکاف کو ابا ضرور لباو د دې د پاره روجا د ورته شرط کړي دي او زید اعتکاف کب دې نو دا به جمعات زنانب که په جمعات کې اعتکاف کوي نو جایز دي چې د پردی انتظام وي اپا کور کې ورته اعتکاف درسته کدا سي د پایا پردی جمعاتي زنان او زان لدا او دست زیده لار جودا دا نو دای پا مسجد کم اعتکاف کولیشی اپا خپل کور کم اعتکاف کولیشی پا کور کم دیس کولیشی اعتکاف کولیشی بعض علماء د زنانو په مسجد کې اعتکاف باندې کراهت کړي امام شافعی رحم الله وايي مکروه ده دغه جواد کې به خلک زیو راضي خدا له چې پردې تنظیم دي که جماعت کی سوکوینی نا علا رے جدا را داو دس جے جدا رے او یو چت کی سڑی دی بل چت کی زنان دی نو د کراحت وجہ داوا چیر ډیر بے خلق وی دی بی بیانو دا اللہ دا حبیب نے اجازت غختے ہو جماعت کے دے اعتکاف بعض علماء ہوئی کدا حدیث نوے نمک بویلے چی جماعت کے اٹھو جائز دے دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قرابا ابو معاويه هاو بي قال حدثنا شاول بن عثمان قرابا حفظ بن غياث جميعا نشاب وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كره ولفظ لهما قال حدثنا ابن غير نشاب بن روان بي انا عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر اعتکاف به کولو پل سورستانو کې درمزار وحد سنا قتیبه بن سعید قال حدثنا علی سننو کې الزهری انوروان عائشه رضی الله عنها ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر بالرمزار اعتکاف به کولو پل سورستانو کې درمزار حتا توفاه الله عز وجل تر دی چلا وفات کو سمات کفاز واجوه مبادی بیت کاف کڑو بیمیانو داغوی نپس و بیهی قارات دسرا یه ابن ایحا قرابنا ابو معاوی علی یه ابن سعید عن عمران عائشت رضی اللہ عنہ قارت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا دارا دائیاں آتا کفا قال جب اراده لرنا چې تکافو کی سنن الفجر مزبد سباو کو یا وردن شوبو تا کفو دې تکاف زلا اکل وردن لکی وای داسي دا الله حبيب وردن شو دې تکاف زلا و انه امر بخبائه فضرب له حکم یو کو د خیبه او د پردی نو دوی تا آغا جوڑ اکڑے شوا موتاکف زان لجدائی اوزے جوڑو لیشی وچی پخل کو تنگی نرازی دا سیزے کی دزان لپردہ جوڑا کی جی خل کو پسفنو کی نقصان نرازی اعتکاب بکل نشورو کی بعد علماء دی حدیث نے دلیل کڑے چې دا اول درزه نه بوردن لکه دا د امام وزاعی او د امام سوری مسلک دی امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد وای رحمهم الله امبار با وای د غروب الشمس نه به مخ کې وردن نشي لکه سبا یو اشتبه روزه دا رتبنن دروار پرې وته نه مخ کې چې ته د خپل اعتکاف په ځای کې مسجد کې وردن نشوي وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الْإِعْتِكَافَ حُكْمُ يَوْقُدُ خِيمَةَ وَلَجُوڑَ کړي شي پردا چې کله اراده دې اعتکاف او کپاشره او اخرو کې طرف ځان نه فَأَمَرَ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ زَيْنَب بِبِي رضی الله عنها حکم کو شمال دې جوړه کړي شي پردا هغه نه جوړه کړي شو وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهَا وکم کو نورم د بیبیانو د نبی رسول الله چې بل دي پر دې جوړ کړی شي نو ټول لزایونه په مسجد کې جوړ کړی شول یو کله چې نبی رسول الله د سبا وضو کو نظر وی کتو فیض الاخبیه ټول بیبیانو له پر دې جوړه فقال البر یریدنا وې دې دې کای را دلری البر را یاد تو اته را دلری فاور بخبائی فقو ودا حکم یو کو دا ټول خیبی اور تل لري کای ضروري بي بيان خيبي لري کای اپري هو اعتکاف په شهر د رمضان کې حتا 1 تا کفا فی العشر الاول من شوال بے پاغل سڑو برو د شوال کیوکو. امام نووی رحم الله وی وی حدیث کی سو دلیل د صحت د اعتکاف د زنانو د نبی علیہ السلام ور اجازت کړو خو بنه کې دی او عارض د وجدا روی دی کتاب د چخاوت خزه د اعتکاف نه بنه کول شي چې اجازت نه بغیر اعتکاف لکېری د کچاله خو اجازت کړو چا په کې دغه شان به اجازت او کی ویراخه به ولو لړاو اکه یو ځلی ورته وی چې اعتکاف لکېره نو به باندې کول شي کنه دوی کې خلاف دو لباو دي. امام شافعی ما محمد سے وای باندې کول شي. امام سے وای چې مبلوک مرای خود موتکف نه راسته شي اعتکاف د زیره او خزل شي یو جل اجازه تو کو نو سپیشل عبادت خرابه بیا به اوس رو باسه دا بعض علماء د دې حدیث نه دلیل نیولې چې زنانو ته په مسجد کې اعتکاف مکروه دی. او یو حدیث کې راغلی عائشه بیبی وایي ما د الله د حبیب نه اجازه وغوښته د اعتکاف باره کې فاضل علی بیا زینب بیبی اجازه وغوښته هغې نه بی اجازه نو کله چې موږ د سبا وکړو وی کته په مسجد کې سلور د اعتکاف ځایونه وې داسې دي وی دا یو د زینب بی بی دی یو د حفصی بی بی دی یو د عائشی بی بی دی وی آل بر توردنا بهر حال علماء لیکلی که د پرده انتظام وی او بالکل د پردو سړو سره د خلک مل ناراضي نو بیا خو خبره نشتا غره په خپل کور کې د اعتکاف کوي. و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ها وبي قال حدثني عمرو بن سواد قال ابن وهبن قال ابن عمرو بن الحارث وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان ها وبي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ابي اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرت عن عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانا حدیث بی معاویہ او پا حدیث ابن وینہ و دامن ابن حارس و ابن صحاب کی دی ذکر دائشی بی بی حبسی و دزینب رضی اللہ تعالی عنہن انہن زوربن الاخبیت للاعتکاف چی دئی جوڑکڑی وی خیمید پارد اعتکاف. باب الاجتهاد فی العشر الاواخر من شهر رمضان. کوشش با کئی پلس و رستنو کی دمیاشت در رمضان پا عبادت کی. و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنزلی ابراهیم الحنزلی و ابن او ابی عمر جمیع ابن عینہ قال اسحاق ابرنا سفیان نبی عفور المسلم ابن سبیحن المسروق ان العائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر قال جب اللس رضی را دل نشو یحی اللیل نشپ بیشو گرکا وحی قضا اہله او اہل برا بیدار کو وجد داو کوشش بیکونو وشد دل بیزر وشد البئزر او مضبوط به کلنګ نو د شد البعذر نه مراد سره د بیبیانو د صحبت نه به اجتناب او پدې کې به عبادت کې ځکه اعتکاف کې به د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یا کلا کول د لغ دا کرایا و د عبادت نه چې دای په ډېر عبادت پدې رزو کې کول نبی عليه الصلاة والسلام دایب بیا ډېر عبادت کولو په دې رزو کې د شدل بیزر یو باندې دا و اعتزل النساء پس بی بیان را باندې خلشو یا ته مراد کوشش دې په عبادت و عبادت کار د فاروز بډه راخکلی چکل آغیل بالکل کوشش کے و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید و ابو کامل الجہدری و کرامان عبد الواحد بن زیاد قال قتیبت حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبید اللہ قال سمیت ابراہیم یقول سمیت الاسود بن یزید یقول قالت عائشت رضی اللہ عنہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتهد فی نشر الاواخر کوشش به کول په لسر استنو کې بالا اجتهد فی غیری هغه چې کوشش به وکول په غیر د دې کې دور به ورورو کې وکول کې د لسو کې صبر کوشش کاو باب د په بیان د روجی د لسو د ذلحجه کې و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريبه اسحاق عليه اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بن ابراهيم عن الاسود عائشه رضي الله عنها قالت بي وي ما رايت ما رايت كتل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما روجدار في العشر قط فديل شرجد لو يختر دمياش كي چر چلي قلب ابن لكتله وبه قال حدثنا ابو بكر بن رافع العبدي وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن بشر ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر دالس رزي روجي دي دهت مراد دي وردي روايات ان خدا سے معلومی گی چې دی لسو رزو نه رزو کې دی روجاړو څوک نشي نه دا نه رزي د اول د ذلحجه علماو لیکلي چې نه دا مستحب دی په استحباب شدیده سره خاص کر نه برز دا رفی پای خود دوو کالو ګراونه باف کیږي لکه مخ کې د حدیث تیر شو دا رفی رز ابخ کې حدیثو کې دا غي فضیلت تیر شو بخاری شریف کې راوی نبی علیہ السلام وایي دشته د رزه چې عمل لیک دی پایه کې غورې د دې رزو نه د ګور عمل ویلې عمل صدقه د عمل روجب د عمل تلاوت د عمل بوزب دی نو په دې رزو کې د روجو ثواب د نورو را د صدقې ثواب د نورو را دا ډېر اوچت دی دادا چې وایي چې لب یصوم العشر عادی کې علماء تعویل کړي اے دا اللہ حبیب لبس بیماری وا یا با سفرو نو لب یصبح لعارض مرض او سفر بیمارو یا سفرو یا بیبی نه کتل وګور د دې د نکته نه خو د روجی نه دی ول نه لازمی کی په نفس الامر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بن همه ذل حجر و جنی و عاشور بینی و او د هر میاشت ندری رزی د دې حدیث کې علما کرامو دا جواب کړي چې دا مستحب دی په مستحب شدیده سره انور روایتو کې د دې ذکر راغلي دی په دې رزو کې د اعمال لري رجر دی د دا په اعمالو کې او عمل لري چکل پدیل سرزو کی عبادت غور ده نو دا ټول اعمال ته شامل نه بو ذکر صدقه روجا او دا ابو داود نسائی شریف او مسند احمد کې راغلی چې نبی دې سلام بلانه روجی دیوی. اگر چا روایت هغه کې علما او باز د ضعف خبره کړي او مجبوعه چې راجمه کې او د عرفی رز باره کې خصي روایت راغلی دي د دې د روجو لوی اجر له روجا سیم ځان ته لوی عمل له. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و صحبه.